إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. مخي الله فاك بيانك. نعم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. كلا تكلا لبيان أمثال كراولو وغيكي عن كبوت ذكر شو زبال ذكر شو جدا دوارا مثلنا دير حقيرو لدير برا دي اعتراض موقع ملوشن جدا قرآن تدخل اي كتاب دا او فتيح و بلين دا فلیکن دا خصیص اشتیا رزیل او ذلیل اشتیا دا اللہ شان سر مناسب ندی چا اللہ پاک دا ذکر کئی. معلوم شاید چا دا قرآن دا خدای کلام ندن بلکہ دا پیغمبر خود ساختا کلام دن زان جو قیدن دکا دا عنکبوت او دا زباب دا خصیص امور دا پاک ذکر کی گی. اللہ پاک مآباد کے یہ عام خبر عام قانون بیان کو کہ اللہ ذات آواز موقع مطابق دی حالات و مطابق بیان کئی و اللہ پاک دینا حیا نہ کئی کہ اگر شاید ریگ دی چدا سخت دا مجھے نہ بیانوں مقصود دادا تو اثر کے پر ہم تا دا بیان ہو کہ دوئی دی اوی اشتیاؤ نسبت ممثل سرخستو مثال بین ان کی سرم اور سرد دی کہ مثال دی ممثل لہو دی پر روش لکو ممثل لہو حکیمی مثال بہتا حکیم دی گئے اور چکل آغا عظیمی اگر دی پر مثال ہم عظیمی لچکل دلتا دی بوتانو عبادت دارے گا حکیم در دیر فقط دکا چه بود حس نشی کوئی نغاد مچان نحن زلیل دی وغاد انکبود او یزاری نغان نحن زلیل دی دکا اللہ فاقی و عام خبر بین کام تیزا خصیص اشیاب تیزی حالات سر ممثلو سر برابری اغا پری قدم نام ابو بینوان اوداد سار بینوان اللہ پاک تو کئی دے نہیں کئی وجہ سر اصل خبر دادا جو عقل اغاد معقولات و ادراک کئی اور وہاں میدان مخصوصات و تدا کم دے چھ معقولی صریفی خالص معقولی وہاں عقل سر منازع و مقابلی اور وہاں خبر نفس سن کئی اور چھ کرت اغا شای معقول نے مخصوص سبب کے پیش کی نو دا وہم آغا آقل سرا مسائد شی موافق شی برابر شی آغا جگر آدی آقل و دی وہم فرقی بھی خطر شی دی وجہ نے غطا سو گو رہی کہ بلغا خسحا بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چول عرب عربا کراک جو گو رہی آغا دی امثال ندف جب امثال سرنی تاثر وہ کتابوں کی امثال راشی قوت سامعہ متعلق آگے کے دئی دیکھ قراد موت کنی دستار تئی لگو خانو پر خاخی گی خانو پر دے متعلق کتابوں کی لیکی تے دے قوت سامعہ دن را زیاد تا تے ورے دے مسافت پا مزل بنے ورے دے مسافت پا مزل بنے دا اوک جب شاکی گئی نا دا آوازا ہوئی میں دا اخبر جائے کہ روزی باہر لیا روزا اور غلن چکل جاؤ گوری جب پوری سے کافلہ روانا ہے اللہ مخلوق تا خدا نجائے سمرا وری کے انہیں شاید گورا ما کتاب کی نہیں دیتے تھے قوت شما زیادتا وہ آسے کرائن پا دی جال دی تھے قوت شما زیادتا بوئی وجہ دیتے نمرا لرے شاید کہی گیا لابا تی یک دو بیارہ توش اولی اپوش کے بوئی کم شو نا شاید دلے نل میں وہ بلتا روش تا آگے تا میں بوئی جیتی کی جیتی کی وما کہتا روش تیزا جیتی بوئی کمی دی نمرا بیارہ روش مقصود حیرانی محاورہ کلفنی مخ البعوض ماتا ای تکلیف راکو دی میاسی دی مغزو دی میاسی مغزر اوڑا دا تکلیف دی مالا یتاق دا مثال دا ضرب المثل دا یعنی اغس ہے دی انسان تکتنا بالا تر دا دی اغیر تکتے زی مقلف کم میاسی مغزر چی دی کل فریم یا زباب دا مشتا دا زباب یای اجربو دا زباب چکم دا اجربو دیر جریئی دا دیر بہدر دا من الاسد دا شیر نحم دیر آگا دا ریز دیر آگا ویلی لکان چه دا دی برسا پا پیزی بدین کی نی برسا نا داری دا مجھن دا داری اغی بانو جی شیر بانا دی شیر بانا دو بانین کی نی شیر نانا داری گی دا ندے جلوار خوست مجتا گورت دا جلوی دا دا زباب لفظا کنا زباب دا مخفف تا دی زبا فا آبا نا زبا فا آبا دا قبلے شو فا آبا دا دیر جو زبا دا قبلے شو فا آبا آبا یا اوگو بیر رجوع گا دلی که چاندا خدا که تلی که زباب رو مچ شیر تا دی مقابل دعوت پر کرو شیر و برخان دی کم بخت نو تای ما مقابل کی تشوی دی تا ما سر از مقابلہ کرو مقابلہ شروع می تشوی شد مچ خوری ولو که شیر کرن و پیشی و غرناواز اگا خوری پیشی رو تکو کله وګ وخت ورنو شیر دې تنګ اخر شیر خپل دې تیری کا ځان یې ملکو خود شي نه ځکه مچ دې دې دې راوړ بل مچ په ځای روان سره پوښتنه کوي چې شیر څه شي کوي تا کا وګ کې راو وګ ته دې کې ته ته دلته خوان کبوت دې کا ځا کا نه ان کبوت چل کې خاص نه ان کبوت چل نه غانی لاله یک دیونی لیکن لو این نسیت بلن را رو آن نسیت دادن تا جزی کرد پر شیر کن غلبه آسی لگی پر خدای دی اعتماد او چه خفل پیتونه تاو که چه زن زد تک رایم تا با غانی پر جال که خاک کپنش نو اصل نقصود دادن چه اللہ پاک مثال سی روڑی ویلی لکا چه دا عام عدد تاک تو کتابوں کی عرب ارباب و ہماروں کے دکا اللہ پاک ہم مثال ہے اوز اللہ پاک دا ذکر کا ان اللہ لا یستحی اللہ پاک حیا نہ کوي وہ حیا اغا اصل کے یہ نقصان دا کہ اغا انسان تا تاریخی کی عارفی کی دل سکتے عیب دا چدا عیب و ما تا منصوب شی یہی کہ فلنکائے دیر حیانات کا مراد آرہا کہ بد کرنے نہ کئی بد گرئی دا کم تاسا سے بلا مریان و علماء کے تنا خرج تکیز سے کوئی دیوئی چیرہ ما دا حیان سے شرم دا حیان دا حیا بدو کرنے کی دلتا کو اتاس تا تاریخ پاس کی پیدا کتا سا لگلی کہ دا حیا سے کن دا آغا اصل کے کم شایدن دا التغیر اللذی جنح کل انسانا یا یعطر انسانا من خوف ان ینسب الیه ذالک الفعل القبیح ذلك الفعل القبيح ويا حياة مانية دا دي بدو أفعلنا وش مثلا تاسو طالبان وكي هل ياجو بالله جيرا سوكالا شي سبرا ببالي خلال اختاري وقورا جرانين تنسا وكيرا كالكري بدا تان قوز دا حياة وكيرتي تنسا جيرا كالكري پھر دنیا رکھیں کیوں نہ کرو ماتا ہو بے با حائی من سوکسی نو دا حیان دا دی حیات ما دینا مخوض دا تکا چا دا حیات کی کمزرین وری حیات کی نقصان وری دکا قوت حیوانی کی نقصان وری نو حیاء اثر کے بدو کرنو کے حیات سنی جماتا بدو کرنو حیات او سے یہے جزا تقریب نشن کو ہے ماتا حیات سنی لما كيمون جنسان قوي ما تاني لا حياة لا لا زوف وقلب لا لا زنة لا كم زوري دريكي بزدريكي بكي نو أثر خبر دلن تامي شده برا تسايد يو كار آغا نكي هكي دلوري ناس بيكي لا بكي جادة بكي جادة بكي ألا بدلور دلوري آكار لا مجاهدين دلی مئی دلگی خود کار کری اگا اس را عدد چی کنن امو چه زوادی یو سایو گوی تو مرد اگا میزن بود طبیعت مرد خراب ایت را ننکی دکلو که چه کرا کسرو شی کنن تو لسکا خلق ولی یو های بس کنی یا نمی سنکای چه سایم امو جایدین لگی بلی بلی بلی لما یا رسدرانو که علاقو تقریباً دا ستارہ اٹھارہ سال عمر میں اگے نہیں مارا بھائی لیر مور پر ماتا دور دفاع چلاش اپا ہو وہ بس آگتا شہادت شوق دا تیر رمضان دا بارہ رمضان میں جا گا شیش اپا رون زلاروں موری وسن خفا دا دا آگا کیا خوب کی ولی دو که پروتا خوبه ولی ده دستو که سلالو چه آده غاوی رو رپای سوی خوب ده دانه پیسه رپای سوالو رو تو نغایی که یه خطا سو ار وقت ما جنت نرو باس چه ده مطا نره وی اخیق شو کنه بس اقا وده انتظار نو دو تزو وده نکو خل مدوی و سوی وغان شایدن شو دنان شید اصل خبر دارد یو جلوری دارد بهادری دارد او خود یو عجبه صفت دکن نو حیا پا بدو کرنو کی یو جبن او بزدلی بزدلی لکسن یدا بزدلی دی علماء لسی عل تکیم بزدلی لسن پیسن جگونو کی مولا درست خبر دارد که بایو خلکو گنجید که پا پاکنو کنو دارن جاز بسراو کن ببرای نکولا نبوال خلق بنيتك من الأعراض ندى ذكر من ذري تزمن ذري كان فروحيني باران قوز دا حياة تقلع دا تغيير دا دا حياة يو تغيير دا تغا إنسان تعزكي دا خوف دا نزدد عائبنا دا خوف دا نزدد كورو دا عائبنا نو الله فاخو الآن كما كانا اگر تو تغیراتنا فوق تا بالا ترده اللہ فاق بنی تغییر آنره تا اللہ فاق بنی تغییر راشی یا بلا خبرم واقعی لما مخی بین کری هموال تکی خمانا یو منا تا پوست لکو یا سای مرشی در طور خلقی آئی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد یعنی دا اللہ اکبر دیکی ما خوریر کتبنی کی ولتا ولو خدا آقا چیتا نفسه ده مال آقا ویره خبره ده خطا آقا که فکر نده کرده مقصود دارد که مولای منده که چکره تو یو حال نه بل حال تا تغییر ده کرده يوحنا كل حاجة طويلة. الله أكبر تبر على دي تغيراتنا بعلى سلم فلاكي تغيرنا لسي نبي تغسيشي سيداوكي يا يوحنا كل حاجة منتكلش تاسي دي موت تكل حياتنا انتقال موت ترالو لا انتقال لا. الله حي لا يموت الله نشهد عن ذلك أبا قال أغبني فنان رزي نذكر ميزة الله أكبر الله أكبر ما تجد أخو تقديراتك ما تجد تقديرات لي كي فانتقالاتك تقديرات كي في حالنا بل حالك انتقال كي لكي تفيل لكي الله قال تغيراتنا بلا ترجع قوته بعلان مقصود مداو تقول يا ستي هر يو فعل دي پر هر شيء ما دي دي پر يو ابتداء بل انتهاء دلتا دي در حياة اول معنى ابتداء اغو تغيير ده لكن دي تغيير بده تقوم خيم ورطن كي دي اغاد ترك دي هل ياذ بالله سد ده ده سد يو عائل ده حرام ده ده سد تقوم ده تقتك ايه قول دي دي بعد تاتا دا حياة وعالا معنية عشا حياة سبكة وحياة نمكة والسود قوش دا حياة رالا بيسر الترس لازم جو سود دي فيش سبب تاتا دا منصوشي دا سود قربة حرام خوي دي عيب انتصابنا نسبتنا تتدينا درجي خوف در ترالو حقشرا ترس لازم جو نو كن يو شاي كما يبا مبدأ تغادي الله ذات طرف ونصر لي بالتري الله فاق ألتا مبادي ني مراد غايات مرادي فاسا قولي أول بسم الله كي رحمن ذكر در رحيم ذكر در قطع سيادي ألتا منات كي هم زايا كي رحمن در رقة قلب تي ورقة قبل الله منزه در رقة قلب دي تكون خير مرتب در أغا إحسان در إحسانات يعني الله فاق إحسان كون كده داتنا ان شاء الله قال الياذ بالله جسم ده اغي قلب ده ده غارتي نرم شي ده باغي بني ده غاوت ده ده مانا بنا آخر ندفع تاسه ده تتابير ده كي ده غايي تابير كي ده كم شاي اغي بني مرتب ده كم شاي غايا ده ودا علم ده دا علم لا لجاية تكسر اكتصاب كي تكلفنا بدل كي لكن ده كم غايا ده اصل مقصد تاسه اغدا تغا الله معرفة مقصد از علم چیز معرفت کرده گارد مولا علم سیطان شلطه مولانا غرب از علم چیز ای حل مشکل هست شلطه بیر خلو ای پولی لاؤو کن حل مشکل هست برانو گروه مسئلو حل مولانا غلط شدی مقصد از علم معرفت کرده گارد دخلو ای معرفت دخلو ای اهم شایل هم قادر ای پر زرک برداشت کن ستری برداشت کن یہ دنیا زندگی مقصود حوث رات لیگی چل قویم ان اللہ لا يستحی ان یجرب مثلا اللہ پاک نپری گدی چو اگر دیو مثال یعنی بیان کی مثال مفعول اول دا مثلا دا مفعول اول دا ما کم یو مثال تری کم یو مثال تری بوری دا ما اغی که عموم ده او بی اغا عموم که ابحام ده لکه حیوان عام ده دی حیوان دی عموم دی وجنه ابحام ده چه حیوان خوب کلی ده خارج که خونه موجوده گی اغی نبا نوی تا انتقال کهی چه حیوان انسان ده حمار ده بکر ده کمی ده دی اغی دی بعد هادل انسان دا چه زیاد تی جزیاتی که به معلومی مقصود دادر چه اصل که ما چه کل اغتی عموم در ابحام در لکم شاید چه حقیلی چل کوئی ستکی اغیر سلوک غم لکی مبهم پروتی و یه شاید چه لویلی حریلی رتی یه سوکت معلومات اصلی صفات اصلی لیاری تو بسنه کئی چه غیزات رز ملاقاتو کن دعا اور نورم حجز صاحب قابل ذکر نہیں خصیصی اگا دغا سے مبغم پی ننتا سگوڑی کر شکم خلق با عزت کی نامور خلق دی کل دنیا خلق کی تیزن ابحام پکی نہیں او چکم غیر معزز دی اقام ابحام لکہ تو ایتے ما خود توک تیزنی نا سغم توک نکل ما توک تیزنی نا تیزنی نا سغم تکی مبحمی کنا قول گوری تکلا ما کیا نورا لو نو اغو امثال تا تخصیص ترین امثالی على مقام بينه ومم رغبتنا ذكر أي مثل كان أي مثل كان كم مثل سي على فارج مقتضي حال تحلات غاري على إبني بلغت خيائي جي تكرا قرآن فارج أعلى مرتبه دي بلغت كده بلي ذكر كم شيء مقتضي حال ده تلو مقتضيات تبني على علمي يالله فارج أغبي عني الله پاک دا نفر گذی پیش بیان دی مثل کم یو مثل تلی ما نکرت موصوفت بما بعدها دا ما نکرت موصوفت بما بعد اخفل سرم لیچه ما نکرت موصوفت دلتا ما دلتو کو پشیعن بلی ما اسمیاسا او چه ما اسمیاسا لدا کی مفوریت صلاحیت راغلو او موصوف ما بعد سرم اکم لما بعد کل کوئی بعودتن فما فوقها دس شئی تغاز تغییری یا اصغری یا اصغری بعودتن دا خوی جزی شئی دا ذکر لیکن دینا مانا دی وسیعت دا اخذتی لگتو ہے کہ اللہ فی السماوات اللہ فی السماوات آئی مثال لکھر دا فی السماوات دا خو محل لکن اور اللہ علم دا اللہ علم ذات دا دی علم ذات نا کم اوثر دا اغاب معبودیت دا اللہ یعنی هو معبود السماوات هو معبود السماوات اللہ سر معبودیت على جنسه بل معبود نفسه بعوزة لمخلوقاتك دليل حقيقة لدينا معنى دي وسيط دكا تقل صفتي أغيك معنى وسيلة هذه كعلم يجن علم أغينا لا وسيط خفيف وتتالي بل صفت بيانك تدا عمل كون دا زايد دا زايد ألك عمل زايد كان كيش بيعالت هاي تدا تشبيب أليك هذا دا تربیب علی گا سمجھے ہوا قزید اوہ زید کہ خلق کے معروف ہو یا غدر اعلی امتیازی اوصاف ہو اوہ اوصاف دکی موجود خبورا ذکر مزید کرے ہوکن ہوا قزید نکاب خمو مسئلہ تی پر را لکن تربیب علی گا نزلتا ہن بعوزتا نیاسی گوری دا بعوضة هو البقو بقية يشت قول دا بعوضة كارتا وصفهم يرالو بأس وقت يشو خديان تنفشكي دا لجاي قانون تاكي نفعي جاي دا ورا لكاني جانا اخو دقا سكرتي فتيجي دانا دا سبيل مني شناس تخلي دا لتاي وخي جانا دا ندا سربير شخ ولكي باعث شو بجلت وخدسي بجلت جاء باشو بجلت وخدسي طول ما في سلسلك يا بعضو ذكرت بوه زيدي تسمية دي محل فيس اللي حال ترى بعوزة ترى نو أصل كي دام ياسي تلغى ديرا حقيقة دا ديرا استقضى دينا وصل استغير وقلا مفرد البعوز تاج بعوز مفرد بعوز جنس عام دا وهو زخار البقي داب وعزان وري مياس بيش وري وري مياس مخي مياس دلتا كوهاركي وري وري غطي مياس نريد وزا دوزريكا لكيجي كوهاركي مياس دير غطي هلوكا شتنا نالي ويدا كراكين لغني كراكين مياسي كراكين سنجي رورس لي خو گاڑی کے خلق ناست ہے اگو بنی کینا سے گاڑی کوار ترور ہے سیدو کر میں سے کوار ترور ہے تاسو تب دیادی کنا تو میں جائے ہو دا اصل کے مثال دے دے گئی کئی اکثر اولیاء سرا لوڑے خلق سرا دا اللہ دا محبت یار سر پہنگی دے دے دے کلا مثال دے یہ میں جائے ہو اگر چیرہ دا بہترہ سلال اللہ بہترہ مغلی جائے خبر ہے بچی بڑا بڑا سر لڑی میری موقع پیا میرا کلا گاڑ نا خلق تعلق جوڑے خبر اکبر منہا لیکن کتا سو خیال ہو کئی کہ نا معاشی خبر سے فوقیت پہ حقارت کی یا فوقیت پہ جسمت میں سے الگ مچ غد کا ان کبوز غد کا مثال خبر اب ٹول بہن اللہ پر لیکن مقام سرا سے کلت آغا لوئی والا تحقیر کی والے کر دارے خمر یعنی دانا حقیری میں سنا حقیری اللہ پر ٹول بہن مثلا لگا حدیث کے رفیق اللہ پاک کو نزدیک کدی دنیا قدر جناح بعوزت و جناح بعوزت دمیاشی و در نو کسی تب یو غرب نیو کرد پا دنیا اللہ پاک نید یا غی ایت کدر نگه کسی رو تیر کرد غورا یو کل بعوزت یو دی اغی یو جن تغا و در تا جناح بعوزت او جناح بعوزت و در تا گوی لیر مری که دا پا حقرت کی دیر خم مناسب دا یعنی معنوی جی حاصرہ اگا پاس کی کول بیدو اوز اگا خبر کئی کہ ان اللہ لا یستحی اللہ پاک نتا سو حیاء سل قوی لا یستحی وہی دا یا ستی کہ سلط اگا شای محتاجی تدیغی اجاب متصوری یہ شاید کہ تو دایائی زیدن لیسا دی جبان دا جبان ندا بزل ندا خدا تا دا ممکن دا کنا دی جبان صدیق سی نمرو نغا عائد اول نسل اللہ فاقو دیر متعالی دا لوی ذات و لہو الكبریاء فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم جدا اللہ فاق اغیتا حیاء دغه تغیرات اکل سره لشي دا خو سنت سره ضرورت نشته دغه چې امکان دي ثبوت شته نه ده کنه یو شی ته غیر ممکن ده وجود نه لري څه به دی چې صرف اول سب کې وجود وګوري لکه تاسو چې موجب هغه وجود موجود ته محتاج دی بهرحال دلته کوم تاسو حیات موږ مخکې بیان وکړو او بدا عیب تا تا منصر کی گی چا حیاء جنو کا عیب تا منصر کی گی بدکار دے وکو و چا حیاء دے وکا اگا حیاء چکم دا اگا دا و علا پا گئی چا دا عیبونا دا وڑوڑ و شئینا دا تا صدائی چا دا عیب دا نقصان دا خواهی گلی بینی دا تشی عیب دا عیب خواهی گی چا ممثلہو سر برابر نگی ممثل سر خو نگی دا خو کمال دا عینه دو مطابق کی حالاتو برابر تقدیو کی مشاہد جگہ دخوا عیب نہ دا لا یترقو بیانہو نیفی دنی بیان یعنی او اللہ پاک او بیان تو یلی لما کیه من الحکم لذی اغنا یتبیت تقدیو یہ حکمت نمنا خدا کلام کی حضر سا حکمت تھی یو غرض او بل حکمت افعال دے اللہ پاک معلول بالاغراض رئی خدای ہر غرض اگیتا منتظر ندا بلکہ تول کمالات اللہ تا حاصل تا سمولا محتاج اروح دے بیر کمالات منا پاتی خوششتو چا حاصل کو نیشو حاصل دا غوری چا تولا سپای بدت کو نیشو کو دا غوری زکی تیرا دا خلق اولی اولاد کو امیشہ رو جیدتی منا رو جیدتی کم زری ہر وقت محتاج اللہ پاک پیدا سے کمال نشتا جگہ حاصل نہیں تول حاصل دی لما فیہ من الحکم نو حکمت اگر فائدہ غیر تی اور یہ غرض فائدہ اگر جان تی لکہ پلار بچی جائے کہ بچیا علم حاصل کا سباب اخبر خوشحال لے تا ته وو پکې فائدې نو خو به قبر کې پروت یې کا زه به قبر کې پروت یم تا ته خپل فائدې ده نو حکمت هغه دی چې هغه فائدې غیر دي الله ته کوم کار کوي ټول فائدې به خود ته رسي الله خو محتاج نه ده نو ده کوي چې لما فيه من حکم هغه حکمت نه چې قرآن پاک کوئی دې پر ممثل له دې پر مثال چراوي قرآن تاکي کو او چې قرآن دا کې عمل وکړي فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق ما موصوفة بما بعدها مفهوم السالم أي أي مثل كان أو زاية يا ذا ما زاينة ما يحرف يا ذا أو ما يحرف يا مفهوم لغتي حرف مفهوم لغتي أو السؤال بيدا فهم جما حرفیہ ده او زید ده اللہ پاک کلام خو جے زوید نہ پاک ده ده یو شعران تیش ده زید ده جو کلام کی عیب رہا ہوگا نقصان لگا دکا لیائی چلی تاکید لخصہ کے ما کا اسمیا ابحامو اغینا خصصت بارے دو لیکن تکلا مای خیفیت تاکیدن تاراڑا نوغا خصفت نوران زیاد شو ابحام نوران زیاد شو او تمکی بعودتن کم ذکرو اگا تا تا ذکر شو چه مفرد بعودی هوا صغار البقی بعودان اگا اگر چه دلتا مفرد دا لیکن دی بعودی مفرد اگر که دا ابحام دا دام یاسی مفرد دا دام مفرد دا دام مفرد دا دای واده کومه و مړه دی غانالو خاصه سبب کړل بل په حیوانات کې دا نوع حقیر ده خاصه سبب اعتبار نوعیت ترام ده او په ځتر سلیکې په هرې باندې قدای قدای دای به امرالو خاصه سبب نو ما دا هغه سره تکیرالو تکیر یې خاصه لو سما بعدها المفعول الثاني جدلت مفعول اول مثلا ده او مفعول ثاني بعوزه ده على نقل جدي صحيح تبيان كي مثل بعوزه لرا بعوزه ده مفعول ثاني او اوا مثال بيان كي فوق دي بعوزه تغا اغنى اكبر فهرار يما اوا مفعول ده اسمياده يا ما يخلص يا ده فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق حتى وخلدي تغو إيمان ردب أغو قدبن بريدي أنه الحق كدا مثل دا بيان مثل دا حق دا واقعين في أمر سلام دا برابر دا صدق وكذلك أو صدق وحق فرق دا دا کسی دیتی ہے کہ کلام دے واقعی سر برابر وحق اگئی جو کم شاید نفس عمل کی محقق و مثبت لگتا سا حقیقت مجاز کی قطع سی حقیقت چاہیے من حق الامر و اذا ثبت واقعی نفس عمل اکنا دا گولا اصل دا چدا حق شو ایدی دمنا چدا امر نفس الامری دا واقعا دادا صحیح خبر بیان کری دا دروغ نشتا پکی پیش کلامی نزدت کئی واقعی ایسا واقعا دا اول واقعی نمورا دادا سدا نفس عمر کی وجودی حق کری داری ثابت تاو حق دا دا سعید اگو داری تکاورو تفایی الحق الثابت الواقع موقع بود وكذا قزايد وكو اقل من ده عندها زايد وكو تاسر مكي برمي فري كنا يبزوغني واغري بران وشدر قرمي شيئا ويا خدايا تفا موكي دي برانوكو تفا موكي دي برانوكو ده خبرك الله فاتن وطا غرالو الهم کہ بے وقوفا یہ ما کارن کی تے دی موکی و تم او کا شناس نہیں اللہ کے کو کار کہی تے اگر ہے واقعی دا ہم دے کمزوری کر بجاس کوئی نہیں تو کوئی تیرا گرما کھایا تھا سلم تو تے کہ گرما وقت گرما کھایا سڑا وقت سڑا کھایا ویلے تے کہ کو وقت اللہ تعالی گرما روڑی خود غربه موقعی که دیر خبره دیر خیده پا غربه لنو آجاد تو غربه کی پیده که یکا لنو آجادی که لعمونش انگورانش و غیر و غیر لأکثر دیر پا غربه کی پیده که لا توری بندهی قدوان و غیر لا تکل برمه شی ورمه دیر خطر شی نی یه تیر وقت تیر شی و تا بنده نزدکی دی نشه خواه امون نزدکی دی نشه خواه ہاں یہ ذات کل نہ دخل علی ذکر وجد عند حارس کا اخو یہ کرامت کرامت خوب کی نشتے یہ مسان یو اللہ پاک کم کار سے کہی کہ نا اگے اغا ما او قوی لو کم علمان دی اغا پی دی صدا وا کیڑا کم او کے اصل کی مر ربہم لجانب دی رب دی تو یہاں مرادان اگا علمان دی اگا ایک امرو عرب سے کم کار کئی اگا واقعی سرا برابر دی تک صحیح برابر و اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا اگو دا وینا کئی ای شیئن الذی اراد اللہ بهذا مثلا مائتنا مبتدا وذاب ماي الذي اي شيء كم يشاء الله سيد الله رفیده به هذا پده مذکور کرد مثلا لگیاته ده مثلا دا مثلا تمیزون دا تمیز دا ویلی دکا چه دغی نسبت که ابحام راولو اغا ابحام دی پونده کو چه بیان که کم نسبت تا اغا مقصد اغیتی مثال رو رل دی ای به هذا المثل قرب دلتا مثلا تمیزو وسی ورتا هذا سرا مثل صفت جور کو چه به هذا المثل و ده مثل سرا دکا چه هذا اسم اشارا دا مبهماتو نجی تا غیر سرا یادا سی شراحتا نی شرا شی یا عبارت جور سرا یو موصوص ذکر شی لکا ذالک الکتاب لا ریب فیہ سیل تیرے کا سمخ کے وما استفهام انکار ما دا استفهام انکار دا مبتدا او مبتدا دا ذا بمعنى الذي او ذا بمعنى الذي سر بسلته متلبسا بسلته خبرهم ذا حال كونه وكون حال كون ذلك كائنا بمعنى الذي تغافرن فمنا دي اللي سيدا او متلبسا بسلته او متلبسا بسلسة والي قول دا خبره دا زا چه موصوب و دي صفات سرسو دا خبر دي دا غي مرتضا دا مراد دا اي اي فائد فيه كما فائد دا فدي مثال كن يعني جهلان انكار كي تم سيدا پكنش ما استغيان انکار و خدای کلام رد شو کن اعتراف شو جو کم خلق اگا قرآن نمانی ای جو گورا زباب تا گورا انکبوت تا گورا دا خدیل نمانی دی کتا فائده داشت لا فائده شی ما ایسی من انکاری اسم خدای انکار تو ایت فائده بگنست خدای کلام علی عزو بالله بفائده او جلتا ما قبل کتا صداو جفا اما الذین آمنو فيعلمون عبيد لا يغي قسم ده مقابل ده يو قسمي يو قسمي قسم مقابل تهش فعل حرف لعطول قسم دي فرقه ترغل لعالت الله وشي يعلمون أما الذين لا يعلمون أما الذين لا يعلمون مقابلة ده غري لا يعلمون لكن ده تكينا يا ده او کنایا ابلاغ ویدی سری او سی سیده ایچه در بست باس ایچه دانه کسی که جوهر فروش است یا پیل ورد چه دروازه بندی کنه پتا نلگی تا جوهر خرسایی که آسه کنجکی دی مشکنی دی داخل مراد آدم چه دا انسان رسکنه دا ایوه خزانه آدم ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان للفؤاد دليلا مراسل خاموشتا تتعبت نفسدا تدن اندرون كم معاني دي اغا معاني تفزون خبري كي ويا سكيمتي وعلمي جواهري داكل خبري كينا وشكلا خبري كلاوشي فتجود اغا جهل مال جلسة الجلسة نوغا جلسی که سای ودردو آمولا مقتدی پاتیو دا خوشیم پورانا دا خیتا خبر بیوتاو بس بس دیا مایدا بس سخیو دا خوشیل تشوریو که پس جایی شروع تکیت شروع اوان لیتا جایی تیسیو که افلانکای دا تلا افلانکای دا خیتا خبر خود بیرابتا پاتیش اللہ وانا انشاءاللہ سوالی بردو